skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita zad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Ostatni dzwonek, by oddać głosy na utwory skutecznie budzące w 2016 roku. Przypomnę i przypominam, choć to nie pierwsze, nie ostatnie przypominajki. Dziś budzik@polskieradio.pl. 10 utworów, które gdzieś chodzą Państwu po głowie, które dobrze przyczyniły się do tego, że jakoś przyjemniej wstawało się w ubiegłym roku. budzik@polskieradio.pl. 10 utworów, 10 wykonawców. No i już. I w przyszłym tygodniu będziemy cieszyć się, mam nadzieję, także i pokrywającą Państwa głosy tą dziesiątką utworów. Naj. 5:08, pora na pana synoptyka. Ranek mglisty, zatem uważajmy, w dzień pochmurno, w północnej połowie kraju popada śnieg, nad samym morzem także śnieg z deszczem, a w południowej połowie w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia, za to wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni, ciśnienie powoli spada, ale ma z czego w południe w Warszawie wyniesie 1023 hektopaskale. Lista przebojów temperatury w dzień od minus 5 stopni na Podkarpaciu, od minus 2 do plus 1 w centralnej części kraju, najwyższa temperatura do plus 3 na Wybrzeżu. Podpisuję listę obecności i pyta, czy zima jeszcze do nas wróci? Pan Grzesiek z Myszkowa. Czy pan synoptyk coś wie? Sprawdzam. Może pan od muzyki by coś odpowiedział na ten temat? Skowronek Żartownić się, żartownić. No, pan od muzyki, co ja tu mogę? Ja tylko tutaj, prawda, mogę powiedzieć, że 13 minut po godzinie 5 i powiedzieć, co przed nami. Dziś ostatni dzień 34. posiedzenia Sejmu. W porządku obrad m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Posłowie wysłuchają też informacji rządu na temat smogu, a w wieczornym bloku głosowań m.in. wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu. Premier Łotwy Mariusz Kuczyński przyjeżdża dziś z jednodniową wizytą do Warszawy. Przewidziano spotkania m.in. z premier, także z innymi przedstawicielami rządu. Dziś prezydent wręczy Order Orła Białego profesorowi Ryszardowi Gryglewskiemu, wybitnemu specjaliście w dziedzinie farmakologii, wieloletniemu kierownikowi Katedry Farmakologii Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przypomnijmy, profesor Gryglewski przyczynił się do stworzenia naukowych fundamentów współczesnej farmakoterapii osób chorób układu sercowo-naczyniowego. Napisał ponad 400 publikacji naukowych, jest najczęściej cytowanym polskim naukowcem ostatnich dziesięcioleci, należy do Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Z zagranicy brytyjski rząd przedstawi dziś parlamentowi akty prawne niezbędne do formalnego uruchomienia artykułu 40 Traktatu Lizbońskiego pozwalającego krajowi na opuszczenie wspólnoty. W Brukseli dziś będą się toczyć rozmowy między greckim rządem a europejskimi wierzycielami i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Dotyczyć będą oczywiście realizacji przez Grecję warunków ostatniego programu kredytowego i powrotu wierzycieli do Aten w celu zakończenia drugiej oceny reform w tym kraju. A Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu opublikuje dziś swój doroczny raport. Dowiemy się z niego m.in., których państw obywatele najczęściej szukali sprawiedliwości poza granicami kraju. Przed 2 laty Trybunał przyjął ponad 40 tysięcy skarg nadesłanych przez obywateli z 47 państw członkowskich. Oczywiście zapowiedzi tego, co dziś nie obejmują wszystkiego, co przed nami, o czym będziemy mówić, ale większość wydarzeń z kraju czy z zagranicy, rzecz jasna, w serwisach informacyjnych Trójki. Zachęcamy do słuchania, także do odwiedzenia portalu informacyjnego polskieradio.pl. Kwadrans po godzinie 5. Żartowniś taki. Gdybyśmy sobie tak zamknęli choć na chwilę oczy i przypomnieli właśnie te ciepłe chwile, może już nawet kwiecień, no prawie maj. No tak sobie wyobrazimy, powiedzmy. To nawet i te marzenia mogą się ziścić i spełnić. Kwadrans po 5. Spontanicznie się coś dzieje, jeśli chodzi o przyrodę. Na samą myśl już się śmieję, bo pory roku tak dość sprytnie zaprogramował, że kolejno następują i wyraźny jest ich podział. I tak po lecie przyjdzie jesień, temperatura spada, a zimą śniegu napada. Bum bum, biała jest Warszawa, wtedy zdesperowani chłodem wielkich miast mieszkańcy zaglądają w portfele. Kto ma kasę, ten tańczy i wyjeżdża daleko w ciepłe kraje, a pozostali pozostałym czekanie zostaje. Odwieczne czekanie na cieplejszą roku porę w niedogrzanym mieszkaniu przed telewizorem. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Cieszą się dziewczęta, zaludniło się w parkach, tak jest zawsze, więc pamiętam. Cieszą się matołki, że szkoła już zamknięta dla każdego dzieciaka. Taki sezon to jak święta. Ja też czuję błogostan, choć nie jestem romantykiem, za to bardziej realistą, urodzonym sceptykiem. I wnioskuję, że człowiek ma cnę naturze przypisanych, chcąc czy nie chcąc, jest w siły przyrody uwikłany. Istnieje plany na dni letniego zwycięstwa. Ten czas pozwoli mi na chwilę szaleń. Z reguły rzadko się zdarza, że spontanicznie się coś dzieje. Skoro mowa o przesileniu, ja już się śmieję. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Thank you. wszystko się zmieniło. Dzisiejszy czas przynosi dobrą aurę i funky filon może znajdzie swoją laurę. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. Ja tak jak ty, tylko jedno mam życzenie. Niech zacznie się letnie przesilenie. I proszę, i możemy zdziałać cuda takimi właśnie wyobrażeniami, myślami, które kierują nas gdzieś, nawet nie ku lecie, a przynajmniej ku wiośnie. Nie wiem, czy państwo słyszeli, ale ja słyszałem gdzieś tutaj pierwiosnka. 19 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że wzmacnianie wschodniej flanki paktu NATO zaowocuje w tym roku nie tylko obecnością wojsk, lecz również inwestycjami. Jej inwestycje dokonane w Polsce przez program inwestycji sojuszu będą 3 razy wyższe niż w ubiegłym roku i wyniosą ponad 231 milionów złotych. Szczegóły programu są tajne, lecz wiadomo, że zamówienie otrzymają firmy z branży budowlanej, informatycznej i łącznościowej. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu, o tym, że instytucje rządowe nadzorowane przez resorty wicepremiera Morawieckiego chcą odkupić aktywa Stoczni Gdańskiej od Ukraińców. Polski rząd planuje stworzenie grupy budującej statki i urządzenia dla morskiej energetyki. Jak podaje Puls Biznesu, od kilku tygodni trwają konsultacje dotyczące zmian właścicielskich w gdańskiej grupie. O tym, jak do planowanych zmian odniesie się inwestor ukraiński, okaże się podczas spotkania, które jest największym inwestorem. Spotkanie ze stroną polską ma odbyć się w przyszłym tygodniu. O tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze Gazeta Wyborcza. O tym, że aż 6 na 10 prób zakupów zagranicznych w zagranicznym sklepie elektronicznym w internecie kończy się fiaskiem. Dyskryminacja, powtarzają klienci i europosłowie, którzy chcą problem rozwiązać. W dokumentach nazywa się to geoblokowaniem. Chodzi o ograniczenie oferty e-sklepu dla klientów z innych krajów lub wręcz odmowę sprzedaży. Wyborcza zauważa, że w Unii Europejskiej to problem nagminny. 60% prób zakupów w zagranicznym sklepie internetowym kończy się niepowodzeniem. Powody są różne. Choćby brak wysyłki towaru z kraju A do kraju B. Aż 85% skarg spływających do Europejskiej Organizacji Konsumentów dotyczy dyskryminacji geograficznej właśnie w internecie. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Króciutko z prasy. 3 tematy, 3 tytuły. Ciąg dalszy. Między innymi będziemy zaglądać na pierwsze strony gazet. To już za godzinę w porannej audycji. Także prasa zagraniczna, tygodniki. No i wiele ciekawych tematów. Już teraz zachęcam do pozostania z nami. Poranne zapraszamy po godzinie 6. Tymczasem na budziku 21. Po 5, za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Państwo prosili o sekcję dętą, między innymi od pana Jacka taka prośba na rozbudzenie, bo dziś jakoś tak ciężko. Bardzo proszę. You want me, tell me that you need me, tell me that you love me when I'm gone, when I'm gone. Już nie dla mnie czas masz teraz, telefonu nie odbierasz, już nie dla mnie się ubierasz, choć rozbierzesz dla mnie dziś, mówisz wszystko jest jak było. Mówisz, nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz. Powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz. Gdy odejdę stąd, aha, gdy odejdę stąd, da. We'll autopromocja. Ofensywa Deluxe to święto polskiej muzyki. W tym roku świętujemy już po raz 11. Oczywiście w tym samym miejscu, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu imponujący skład artystów. Wystąpią Bowbik, Fismol, Fiszemadę Tworzywo oraz Organek z gośćmi specjalnymi Andrzejem Smolikiem i Kevem Foxem. Ofensywa Deluxe w piątek od 22 do północy i musi być energia. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Like the legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Tak było 3 lata temu, po raz 56. Wówczas to w 2014 roku rozdano nagrodę Grammy. To było nagranie roku 2014. Get Lucky, Daft Punk i Pharrell Williams. I od nich to rozpoczęliśmy dzisiejsze muzyczne kalendarium, przypominając, myślę, to ważne wydarzenie dla zespołu, nagrodę Grammy z 2014 roku za nagranie roku w 2014 roku. 27 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie pozostałe daty. W roku 1788 w Australii założono pierwszą osadę, obecnie miasto Sydney. Na pamiątkę tego wydarzenia 26 dzień stycznia ustanowiono świętem narodowym Australii. 91 lat temu w Londynie odbył się pierwszy publiczny pokaz telewizji, rok 1926. 81 lat temu rodził się Jan Tadeusz Stanisławski, aktor, satyryk, założyciel samodzielnej katedry mniemanologii stosowanej, autor m.in. powiedzonka "I to by było na tyle". Profesor Stanisławski zmarł w roku 2007. W 1964 zmarł Ksawery Dunikowski, rzeźbiarz, malarz, pedagog, autor fantastycznych rzeźb. W roku 1997, a więc 20 lat temu, zmarła Mira Zimińska-Sygietyńska, aktorka, pieśniarka, współzałożycielka oraz dyrektor Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. 4 lata temu zmarł Stefan Kudelski, szwajcarski elektronik, wynalazca polskiego pochodzenia, twórca serii profesjonalnych magnetofonów Nagra, podstawowego typu magnetofonu używanego przez reporterów radiowych, zaliczany do 100 najwybitniejszych osób tego kraju. A ciąg dalszy muzycznego kalendarza przynosi także smutną datę, bo pamiętamy o tym, że równo rok temu zmarł brytyjski wokalista i kompozytor Black. Bardziej znany jego przebój brytyjskiego wokalisty i kompozytora. Wspominamy w pierwszą rocznicę śmierci Black. Minęła 5:30. Pora na prognozę pogody. Uważajmy, bo w wielu miejscach ranek mglisty, w dzień pochmurno, w północnej połowie kraju popada śnieg, nad samym morzem także śnieg z deszczem, a w południowej połowie kraju w ciągu dnia możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr słaby, ciśnienie powoli spada, a na termometrach od minus 5 stopni na Podkarpaciu, w centrum od minus 2 do plus 1 stopnia, najwyższa temperatura na wybrzeżu do stopni plus 3. Jesteśmy winni wraz z panem Maćkiem i z psem naszego słuchacza wynik pomiaru pokrywy śniegu w Zawoi. Dyżurny pies budzikowy z poświęceniem wykonał pomiar pokrywy śnieżnej. W Zawoi śnieg nie sięga mu do przednich łokci. Brakuje około 7 cm. Czuwaj. Dyżurny pies budzikowy z poświęceniem wykonał pomiar pokrywy śnieżnej. Nie sięga przednich łokci, brakuje około 7 cm. To od pana Maćka. Jeszcze sygnały, też takie pokłosie tej korespondencji od pana Mirka. Pan Maćkowy zwierzak mierzy śnieg, a mój Tibor nurkuje w zaspie, by się ochłodzić. No, takie to właśnie urocze zwierzaki. Za 22 minuty 6 w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że Eddie Van Halen, amerykański muzyk, gitarzysta, wirtuos, klawiszowiec, kończy 62 lata i dlatego, że to właśnie przed momentem Van Halen w muzycznym kalendarzu. Pamiętamy także o tym, że Andrew Ripley, angielski muzyk zespołu M, kończy 54 lata z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Jitterbug. Jitterbug. out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. W tym roku niestety zabrakło w liście obecności, kiedy to sięgamy do muzycznego kalendarza, oprócz Andrew dzisiejszego, solenizanta George'a Michaela w muzycznym kalendarzu. A przypomnijmy, George Michael zmarł 25 grudnia ubiegłego roku. Miesiąc minął. 20, już niecałe 20 minut pozostało do godziny 6. Sygnały Państwa w porannej korespondencji. I pan Andrzej jest z nami w Tarnowie i pan Karol w Strzepnicy. Gorące pozdrowienia, Chłodek z samego rana. Na dzień dobry także pan Tomasz. Wiosna. Tararara. Pan Tomek parzący kawę. Na dzień dobry. Pan Stefan też jest z nami. Pan Michał, pani Bożena. Bardzo dziękujemy za poranne sygnały. Także pani Ania dopisuje się do listy obudności, słuchając w Katarze i zbierając się do pracy. Zdrowia życzymy, bardzo pięknie dziękujemy za sygnały, nie tylko mailowe, smsowe i telefoniczne. Pan Andrzej też jest z nami. Proszę pana, 26 dzień stycznia. Tak jest, przypominamy i do tego jeszcze będziemy wracać. 26 dzień stycznia do kalendarza, także muzycznego, zaglądamy i raz jeszcze składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że perkusista Hubastank Christopher Riverhey skończy 43 lata. To change who I used to be. live with every day. Take it all away and be the one who catches all your tears. Thanks to you. And so I have to say before I go na wszystko kwitnie w koło. Proszę pana, 26 dzień stycznia. No, są i takie regiony, gdzie państwo słuchają i jest dobre ponad 20 stopni. Powyżej, tak, tak. Na dzień dobry mierzymy także współczynnik precelowatości. No, państwo kojarzą, ostatnio kotek tak się zawijał. Im bardziej się zawija, nie tylko w sreberka, tym bardziej przypomina to zimę. No, a dziś pan, nasz kochany Maruda Maruder, pan Stefan, po negocjacjach współczynnik zmierzono powtórnie. Wartość precelowatości średniej wielkości kota wynosi 82%. Zatem zima trzyma. Pięknie dziękujemy za poświęcenie i za takie skrupulatne mierzenie tego, co nas najbardziej interesuje. Czy już wiosna, czy jeszcze zima. W Suwałkach rzeczywiście wiosna, bo tylko minus 9. Bardzo dziękujemy. Ale w Gdyni za to jeden stopień z plusikiem to od pana Krzysztofa z Redy. Ostatnia data w muzycznym kalendarzu, ale najgorętsze życzenia urodzinowe, bowiem dziś wokalistka, pianistka i kompozytorka pani Beata Przybytek obchodzi urodziny. Wszystkiego dobrego. Tak czy owak, tak czy siak. Kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie i tak. Powiem tobie po namyśle, nie na oślep, byle jak. Mówiąc nie, rzecz jasna skłamię, by nie skłamać mówiąc tak. Tak czy owak, tak czy siak, powiem tobie nie i tak. Czy siak, powiem tobie nie i tak. Yeah. tak czy owak, tak czy siak. Kiedy spytasz, czy mnie kochasz, powiem tobie nie i tak. Mówiąc tak, zaś skłamię po to, by nie skłamać, mówiąc nie. Mam nadzieję, że już teraz nie zrozumiesz słów mych źle. Kalendarzu pani Beata przybytek urodzinowo. Za 8.06. Dziś czwartek, 26 stycznia. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16. No, zaokrąglamy, ale tak czy inaczej cieszymy się tym, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku, już o ponad godzinę, potrwa prawie 9. Dziś imieniny Pauli, Pauliny, Polikarpa i Tymoteusza. Z kalendarza świąt osobliwych dziś dzień elektrostatyczności. Pięknie państwu dziękujemy. Jeśli jakiekolwiek informacje pojawią się dotyczące kolejnych dat z kalendarza świąt, oczywiście jutro będziemy także i po te daty sięgać. Sięgamy po zestaw do głosowania na utwory skutecznie budzące za rok 2016. Z dużymi szansami, tak podejrzewam, podglądam państwa głosy. Jeszcze można oddawać do końca tego tygodnia, a w przyszłym tygodniu cieszymy się tą dziesiątką utworów skutecznie budzących. Zmęczona, leżę tuż koło ciebie. Drętwieją ramiona. Małe pali się światło. Mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie. A ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne. Są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze. Te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. właśnie Tomek Organek w zestawie do głosowania na utwory skutecznie budzące za rok 2016. Polecamy i zachęcamy. Szukamy 10 utworów, które najlepiej Państwa zdaniem budziły przez cały 2016 rok. No i zestaw także ten z ubiegłego roku obfituje w fantastyczne nagrania. Tak było w ubiegłym roku na miejscu trzecim. To Kensington i War. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 3 minuty o 6 wiadomości w serwisie. Po wiadomościach poranna audycja i Marcin Łukawski. A my dziękujemy i do usłyszenia do jutra. Przypominam o głosowaniu. Ewa Wikrowska, Piotr Łodej. Kłaniamy się. Dobrego dnia. Autopromocja. Inicjały LP można odczytywać różnie. Lista przebojów, Ludwig Pasteur, Laura Palmer. Ale ostatnio kojarzą się one głównie z tym utworem. I z tym. LP, czyli Laura Pergolizzi, na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę. Przedtem wywiad z artystką. Do usłyszenia po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy serdecznie. Koncert już bardzo, bardzo niedługo, a artystka zaśpiewa dziś także w audycji porannej, ale jeszcze nie na żywo.